Samboy. Pues amigas y amigos, de estos íntres estamos escuitando a Radio Cos con esta panderetada que se recollen moitas destas pezas, se recollen pois por certos recunchos da nosa terra, como poden ser pois alá polas terras de Ourense, donde se toca moito a pandeireta, como pode ser nos altos do Cebreiro, pegando con Asturias, León, que tamén se utilizaba moita pandeireta, sobre todo nos invernos, para entrar entretidos, e eran as zonas que tocaban estas pandeiretas. Pois escuitemos esta panderetada. Mi madre, un hermano cura, Dios me lo guarde, Dios me lo guarde, Dios me lo guarde, ay de mí que no tengo padre ni madre. Canta que cadramos ben, canta que cadramos ben, moitas almas se condenan, porque nos lo vamos ben. Ay, la, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la. Para abril, para mayo, para noviembre, para la primavera, un meu amor ven, un meu amor ven, un meu amor ven, para abril, para mayo, para noviembre. Ay, para bailar lo maneo, para o maneo bailaré, para bailar lo maneo, viva nos da beira mare. Ay, la, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la. Ay, vale máis unha xalleira vestida de langeliño que unha berjantiñana vestida de pano fino. Ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le, ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le. Ay, debajo de la arena, debajo de la arena, debajo de la arena. Ay, déxame subir ao alto, que do alto vexo ben, quero ver os meus amores e se falan con alguén. Ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le, ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le. Ay, o cura foi o moiño e caeu da ponta abaix. Acudidelle vixiños que vai polo río abaixo. Le, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, ay, le, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, le, la, le. Ay, vai, vou botar la despedida. Mas non é pra marchar, vou deixar la pandeireta pra que na queira tocar. Ai, le, le, le, le, le, ai, le, le, le, le, la, le. Galegos no baix. Pues muy bien, amigos, hay que seguimos no 89.4 de FM. No programa 89.4 da FM de Radio San Boi. E estamos no programa Galegos no Baix. Pois vamos a seguirles contando desa festa que se vai a facer 20, 21 e 22 pois no Parque de Can Mercader en Cornellán, que a Asociación Galega Rosalía de Castro, que tamén que fai a festa. E tamén o luns 23 de xunio, Gran Verbena de San Xoán, celebrándose diante da entidade ali, da asociación, ali na calle na rúa Federico Soler de Cornellá, diante do número 71, donde hai un pequeno parque ali é donde se vai pois a celebrar a verbena. Que haberá pois claro unha cea de hermandá con queimada, en fin, e verbena de San Xoán, donde ali pois podes fartarte de verdade pois de troular, de comer e de beber. Pois ben, o 20 de xunio pois temos esa cea de hermandade pois ya os cos socios da entidade, pero tamén se lle pon a medalla, ou mellor dito a insignia de prata aos socios que leven 25 anos de militancia na entidade. Despois de todo eso, de CEA, de postas de insignia, todo eso, teremos un gran cantautor, que Alfredo González, cantautor, pois que é precisamente de Becerreá, que será o que nos deleite pois cunhas cantigas de verdade pois fermosísimas, o amigo o mismo en galego, que en catalán, que en castelán, nos deleitará pois con pezas inéditas moitas delas. E o sábado 21 de xunio, ás 12 da mañá, hai unha ofrenda floral ao busto que hai no parque, o busto de Rosalía de Castro que hai no parque Can Mercader. A participación é unha ofrenda floral que se lle fai como cada ano, e participan pois entre moitas autoridades, pois participan tamén as actuacións dos grupos, a Asociación Cultural Rosalía de Castro, Castellers da Cornellá, Agrupación Folclórica Etxbart San Feliu e o Centro Asturiano de Barcelona. Iso, pois, pola mañán. Que despois, quizáis antes de comer, sempre hai unhas actuacións no palco. E as dúas do mediodía, ese gran xentar pois de hermandade coas autoridades e institucións pois que tamén son convidadas a esta comida. Pola tarde a las 6 e algo, se non fai moito calor, que esperemos que sexa unha tarde, aunque sea quentiña, pero que sexa unha tarde axeitada, que non nos chova. Pois a Asociación Cultural Agarimos de Badalona será quen abra o acto. E despois unha banda de gaitas Sonior de Rosalía de Castro, Agrupación Baile de salón, tamén agrupación de bailes de salón, asociación, da Asociación Rosalía de Castro de Cornellá por las Donas, e actuación dun grupo de danzas da Asociación Cultural de Rosalía de Castro. Que despois a noite hai dúas orquestas, a Tarantela e a Gramola. Que vos parece se escuitamos unha petiña máis? E entón, pois, vamos ir cunha cantiga de Zapatiños para Díaz Castro. E vamos ir, pois, con esa remuiño. Xa se fincou nas pereiras a primavera, sentín o voo en un voo de marzo. Xa non hai piedade pra mí, xa non hai piedade pra mí. Pasou rispándome a quina dun cabalo que non. Brandeu o ceo de vidro alo por Ponte Gafí. Xa non hai piedade pra mí, xa non hai piedade pra mí. A paz como a un fío nos dentes fríos de abril. Perdido no remuiño, xa non hai piedade pra min, xa non hai piedade pra min. As cousas toleou folla e raíz, moscaron meus soños caios. Xa non hai piedade pra min, xa non hai piedade pra min. Protra lo fume revolto de todo que cai sen ti, que Deus andaba. Piedade pra mim.